Bibliocaldes. L'agenda d'activitats, les novetats editorials i musicals, els tastets, les recomanacions. Bibliocaldes. Amb en Juanma Moreno. Tacks on the floor and the TV's on. Benvinguts i benvingudes de nou al Bibliocaldes, aquest espai que ens porta i ens acosta a la ràdio, les activitats, les novetats, els serveis i també la música que podem trobar a la Biblioteca de Caldes, un espai que, com sempre, fem de la mà d'en Juanma Moreno. Què tal, Juanma, com estem? Hola, bon dia a tothom. Doncs molt bé, preparats com sempre. Ens portes moltes propostes per avui? Moltíssimes, moltíssimes. Doncs vinga, som-hi. Bibliocaldes, línia directa amb la Biblioteca Municipal. Comencem, com sempre, escoltant el primer dels temes musicals del també primer dels CDs que escoltarem de fons, de fet, mentre en Juanma ens repassa i ens recorda la programació d'activitats que té la biblioteca per aquests dies. Sí, mira, comencem amb la nau de Xina o també Galió de Manila. El nom del disc és la nau de Xina, però també s'anomena Galió de Manila perquè es refereix al nom que rebia el vaixell que realitzava la ruta espanyola a l'Extrem Orient, una ruta amb un important valor comercial, cultural i artístic, que es va iniciar al segle XVI i que va mantenir la seva vigència fins a principis del segle XIX. Aquest disc és un homenatge a aquesta ruta i ho fa a partir de recopilacions de peces interpretades amb dues flautes, tot i que escoltem fins a 18 tipus de flautes diferents, que a més són còpies d'originals del segle XVI, XVII i XVIII, peces que van des del Renaixement fins avui i que pel seu origen o per la seva temàtica estan relacionades amb aquesta ruta. És un disc editat sota el segell Columna Música. Les interpretacions són a càrrec de Pedro Bonet, de Belén González Castaño i La Folia. I la primera de les activitats que ens recordes coincideix precisament amb el darrer divendres de mes, que és l'Hora del Conte. Sí, una sessió que porta per títol, en aquest cas, Els nostres contes, que és a càrrec de la Mercè Martínez, i que és una conta una mica especial perquè ens fa una proposta de sessió que ha construït en base a llibres que podem trobar a la secció infantil de la biblioteca, contes que en podem trobar, no? Recordem que l'Hora del Conte és l'últim divendres del mes, en aquest cas divendres 30 de setembre a les 6 de la tarda, que l'edat recomanada és a partir de 3 anys. I una altra de les activitats que ja apuntàvem la setmana passada són aquests cursos d'internet. Aquesta, de fet, segona edició, no?, que es fa dintre d'aquest any. Sí, aquesta segona programació que hem preparat per aquest quart trimestre amb l'objectiu, doncs, d'oferir als ciutadans, doncs, formació continuada i també lliure accés a les noves tecnologies. Recordem que les sessions es configuren en dos nivells, un nivell inicial i un avançat, que per cada nivell hi haurà dos grups, un de matí i un de tarda, i que no és necessari haver fet el nivell inicial per accedir al nivell avançat. Cada sessió, on es combina teoria i pràctica, tindrà una durada de 3 hores i es lliurarà un certificat d'assistència a les persones que hagin assistit a un mínim del 75% del curs. El professor és el Josep Gallar, que és membre de l'equip Ubuntu.cat. Recordem que les places són molt limitades perquè tenim pocs ordinadors per fer les pràctiques i que del nivell inicial les inscripcions ja es van iniciar el dilluns 19 de setembre i que, per exemple, al grup de la tarda queden molt poques places, del matí queda alguna plaça més, i que en aquest nivell inicial, doncs, farem una petita introducció a internet i als navegadors web, la navegació i la cerca a internet, i també parlarem de l'ús del correu electrònic. Perquè fa el nivell avançat, les inscripcions s'obriran a partir del dilluns 24 d'octubre. I parlem ara d'una sessió de cinema, o potser més correctament seria dir de cinefòrum? Sí, al voltant del cicle Desprendre per aprendre, un cicle que organitza la Fundació Santa Susana, la Creu Roja de Barcelona i l'Obra Social de Caixa. És un cicle que pretén donar un espai de trobada i reflexió on a través del diàleg, la informació, el debat, es parla de la vida i de l'amor i tot allò que l'envolta, no? El procés de morir, el dol, l'eutanàsia, el testament vital, l'amor digne, etc. No? En aquest cas, dins d'aquest cicle s'ha programat el Cinefòrum amb la projecció del documental Te acompanyamos, un cinefòrum que serà dinamitzat pel Roman Vázquez, que és treballador social de la Creu Roja Barcelona, i això serà dijous 6 d'octubre a 6:15 de la tarda. I ja en plena festa major hem de parlar d'una exposició. Sí, d'empremtes de dones gravadores de Catalunya i Argentina, on tindrem dos mostres de les obres de Graciela Buratti, d'Alicia Díaz Reinaldi, Diana Kleiner, Neus Colet, Alicia Gallego, Pilar Massip i la Rosa Permanyer. I és que Argentina i Catalunya són dos països en constant interacció cultural. Les arts plàstiques no escapen a aquest intercanvi actiu i el gravat com a disciplina tradicional d'art tampoc. En aquesta mostra, que tindrem exposada a la biblioteca, es podran apreciar diferents expressions de gravat, des de la tècnica més antiga, la xilografia, fins a les modernes impressions digitals, del suport tradicional, al paper, a l'experimentació en altres formats, com el llibre d'artista, com a objecte d'art. La inauguració de l'exposició serà el dissabte 8 d'octubre a les 12 del migdia. Hi haurà una visita guiada el dissabte 5 de novembre a les 11 del matí i l'exposició es podrà visitar a la sala d'actes de la biblioteca del 7 d'octubre fins al 12 de novembre. I més activitats, en aquest cas relacionada amb el teatre? Sí, un tastet de teatre, un taller de teatre per a joves a partir de 14 anys, on a partir d'exercicis i tècniques expressives en general i passant per improvisacions, tant individuals per parelles com per grups, es plantejaran com representar escenes curtes en grups. Aquest taller s'ha carregat de la Manuela Mañero. El nombre de places són limitades, cal inscripció prèvia a la biblioteca i el taller és una única sessió que es farà el dimarts 11 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. I hem de parlar ara d'una nova sessió de contes, en aquest cas en anglès. Sí, un nou projecte que es diu Storytime, que pretén, doncs, a través dels contes, de les paraules, dels jocs i les cançons en anglès, doncs, que serveixi per familiaritzar els més petits amb la llengua anglesa d'una manera divertida i amena. No? El conte, d'alguna forma, és l'excusa. No? En aquesta sessió s'explicarà el conte de Three Little Pigs i aquestes sessions s'aniran fent durant els mesos d'octubre, novembre i desembre i l'edat recomanada és de 3 a 8 anys. Aquesta primera programació de Storytime és el dijous 20 d'octubre a les 6 de la tarda, o és una proposta que és a càrrec de l'Escola d'Idiomes Cambridge School. I apuntem ara ja quin serà el llibre i quan es farà la sessió del Club de Lectura del mes vinent. Sí, en aquest cas serà la xerrada serà sobre l'obra de Kazuo Ishiguro, quan érem orfes. Recordem que el Club de Lectura és un espai lliure on tothom que vulgui participar pot participar i que els llibres, en aquest cas els llibres, el llibre Quan érem orfes, es pot demanar al taulell de préstec de la biblioteca. La trobada serà dilluns 24 d'octubre a les 7 de la tarda. Modifiquem perquè el dia 31, que seria l'últim dilluns del mes d'octubre, és festiu. Bibliocaldes, línia directa amb la Biblioteca Municipal. I anem ara amb les propostes bibliogràfiques, que avui, Juanma, no sé si també ens parles de novel·les. Sí, avui parlarem de novel·les, però novel·les que properament calculem que entre finals d'aquesta setmana i principis de la propera ja tindrem disponible alguna d'elles especialment esperades pels nostres usuaris. Molt bé, abans però, Juanma, ens presentes aquesta música que de fet ja hem començat a escoltar i que ens acompanyarà de fons mentre repassem aquestes novel·les? Sí, estem escoltant a la Julia Kent, que és una violoncel·lista nascuda a Vancouver, a Canadà, i que és internacionalment coneguda per formar part de grups de pop barroc com Anthony and the Johnsons i per les seves col·laboracions amb artistes i formacions diverses. Greens and Grey, que és aquest disc que estem escoltant, és el seu segon treball en solitari editat per la discogràfica Important l'any 2011, un disc experimental on el seu violoncel, enriquit amb acompanyaments electrònics, dialoga amb sons procedents de la nit, creant una atmosfera que pretén inspirar les interseccions entre el món natural i el propi de l'home. Doncs amb aquest Green and Grey de fons comencem a parlar de les novel·les i comencem amb quina, Juanma? Amb HHHH, 4 H's, de Laurent Binet, que va néixer l'any 1972 a París, que és catedràtic d'institut en l'àmbit de les lletres i que és professor de francès a Saint-Denis i professor d'universitat. Aquesta és la seva primera novel·la, amb la qual ha aconseguit el Premi Goncourt a la primera novel·la de l'any 2010. Una novel·la que ens trasllada a la Praga de 1942, on dos paracaigudistes txecoslovacs enviats per Londres dins de l'operació Antropoide, sí, tenen l'encàrrec d'assassinar a Reisan Heydrich, cap de la Gestapo i cap dels serveis secrets nazis, també planificador de la solució final i considerat històricament com l'home més perillós del Tercer Reich, no? El Heydrich era el cap de Heichmann i el braç dret de Himmler, no? Però a la SS li dèiem per aquest acrònim, no? Un acrònim que traduït vol dir el servei de Himmler, es diu Heydrich, no? Darrere dels preparatius de l'atemptat despunta també a la vegada en aquesta novel·la la guerra pròpia que té l'autor entre el que és la novel·la de ficció i la veritat històrica, no? De fet, l'autor procura també per... intenta, no?, en tot moment que novel·lar la història, però sent especialment respectuós amb els esdeveniments històrics als quals es refereix. I la segona proposta, m'imagino que una de les més esperades, com deies abans, és d'en Jaume Cabré. Una de les peticions més insistents, sí, no?, dels darrers dies. Ja el tenim aquí, ja ha arribat, és el Jaume Cabré, que va saltar amb força en el panorama literari internacional amb la novel·la Les veus de Pama, no?, de l'any 2004, i també amb les seves novel·les Fran Junoy o L'agonia dels sons, Senyoria i L'ombra de l'ONUC, no?, el 1996. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans i Premi d'Honor de les Lletres Catalana. Jo confesso, a més, ha estat el llibre més venut també a la Setmana del Llibre en català, i es tracta d'una llarga confessió en forma de novel·la de l'Adrià Ardèvol, no?, fill superdotat i sense amor d'una família de la burguesia barcelonina. El seu pare és un antiquari misteriós amb qui l'Adrià té una relació una mica conflictiva. L'Adrià s'ha d'obrir camí en la seva vida, no?, al marge de la família, fins i tot a vegades en contra de la família. Els objectes amb els que trafica el pare fascinen a l'Adrià, que veu com la seva vida s'imbrica no solament en aquests subjectes, sinó també en les maquinacions del seu pare. És el cas, per exemple, d'un violí d'història accidentada i fascinant, no? El lector viatjarà durant aquesta novel·la, doncs, des de l'Eixample barceloní al Congo i del segle XX al segle XIII en una mateixa pàgina, no? Tanmateix, l'Europa al segle XX, l'existència de la maldat humana i els sentiments de culpa, amor i desamor són els temes principals de l'última novel·la del Jaume Cabré. I acabem amb el llibre de les ànimes, de Glenn Cooper. Sí, que un autor que va estudiar arqueologia a Harvard abans de convertir-se en un metge especialitzat en malalties infeccioses, que ha escrit nombrosos guions i que posseix una productora independent de cinema. Després de l'èxit de La biblioteca dels morts, un llibre que també podeu tenir aquí a la biblioteca, ens arriba la seva segona novel·la, El llibre de les ànimes, que és una seqüela protagonitzada per la gent Will Piper, no? El futur de la humanitat, en aquest cas, és un secret ocult entre les pàgines d'un llibre antic, un llibre que va ser escrit amb la sang l'any 1297 per una ordre d'escrivans de cabells vermells i ulls verds que semblaven tocats per la gràcia divina, o bé, per la mà del diable. El llibre que conta la clau del secret més gran de tots els temps i que va inspirar que conté, vull dir, la clau del secret més gran de tots els temps i que va inspirar genis com Shakespeare i visionaris com Nostradamus ha desaparegut. El Will Piper, que és l'agent de l'FBI que va resoldre el cas del judici final, torna a submergir-se en els secrets i els enigmes de la biblioteca dels morts per seguir la pista del misteriós volum que s'ha mantingut soterrat per la por de la història durant molts segles. La recerca de la gent es convertirà en un infern, una possessió que comportarà inevitablement més dolor, dubtes i també més sang. Juan, et sembla que repassem ràpidament els tres títols que ens has proposat avui? Sí, hem començat amb HHH de Lauren Binet, editat per Edicions de 1984. Hem continuat amb aquest Jo confesso de Jaume Cabré, d'Edicions Proa. I, finalment, el llibre de les ànimes de Glenn Cooper, editat per Alicis. Bibliocaldes, línia directa amb la Biblioteca Municipal. I entrem ara al racó dels recomanats, aquest espai que dediquem a les persones que llegeixen i que, a més, recomanen les seves lectures, unes recomanacions que poden fer arribar directament a la bústia que hi ha a la biblioteca o bé a través del correu electrònic de la biblioteca, que és b.caldesm@diva.cat, o bé a través del correu electrònic de la ràdio, que és radiocaldes@caldesdemontbui.cat. I recordeu que totes les recomanacions que ens han arribat durant el mes de setembre, que ja finalitza, i les que ens arribin durant el mes d'octubre, doncs entren al sorteig de dos llibres. Pel que fa a les recomanacions d'adult, La filla de l'hostalera, d'Anna Tortajada, i pel que fa a les recomanacions infantils, el llibre que entra al sorteig, entre tots els que ens recomanin, són Tigre, Tigre, de Lynn Reid Banks. Bibliocaldes, línia directa amb la Biblioteca Municipal. I arribem al final del Bibliocaldes, a la darrera part, millor dit, a la darrera part, aquella on en Juanma ens parla d'alguna notícia, alguna informació relacionada amb les lletres i també d'alguns dels serveis de la biblioteca. Crec que avui parlarem del servei de préstec. Juanma, abans però, ens presentes aquesta música que ens acompanyarà de fons? Sí, mira, estem escoltant el Bruno García, més conegut com Sergent García, un més pel personatge del Zorro. És un artista franco-espanyol que composa música on funciona el hip-hop en ritmes llatins com la salsa, el reggae i el ragamuffin, no? Una barreja d'estils que ell denomina salsa muffin. El seu aquest que estem escoltant es diu Una i altra vez, és el seu sisè disc editat per Combancha, i on Sergent funciona les seves bases musicals amb el nou tropicalisme colombià. Yo soy salsa muffin vecina. Vecina. I al ritme d'aquest Una i altra vez, quina informació, quina notícia ens vols comentar avui, Juanma? Mira, parlem d'un portal, Lecturanda, que ha tret Grup 62. És un portal digital dirigit al món de l'educació i que té la funció doncs, de fomentar la lectura entre petits i joves. No? Estem tot un portat que està estructurat en tres vies. La primera és gratuïta, és la consulta d'un diccionari oral que recull fins a 2.500 paraules pronunciades amb les diferents variants fonètiques dels països catalans. I les altres dues vies són de pagaments i són una sèrie de recursos pedagògics relacionats amb lectures o conjunt de lectures amb un nexe comú i per diferents edats. La veritat és que és un portal que està força bé, que les propostes que ens dona doncs, són bones estratègies per treballar aquestes lectures d'una forma diferent i donant un valor afegit i, per tant, intentant doncs, en aquesta línia de foment de la lectura, que pot ser vàlid tant per pares com per professors i que, per tant, doncs, recomanem que fa una ullada. A més, els preus, en el cas dels dos serveis que tenen de pagament, doncs és un preu molt, molt assequible i, per tant, força interessant aquest portal digital creat pel grup 62 Lecturanda. I ara parlem, per finalitzar, d'algun dels serveis de la biblioteca. Crec que avui, després d'haver parlat la setmana passada de com ens hem de fer socis, doncs ara parlarem de com, sí, què hem de fer per demanar un document en préstec, oi? Sí, ara que ja tenim el carnet, exacte, doncs un dels serveis els que ens permet accedir. Recordem que per entrar a la biblioteca, consultar documents, etc., no cal el carnet. Home, és recomanable perquè és gratuït i dona tot un ventall de possibilitats d'accedir a serveis, no? Però un cop tenim ja aquest carnet de la biblioteca, doncs tenim la possibilitat d'accedir al servei de préstec. Què ens ofereix el servei de préstec? Doncs estem parlant a nivell de xarxa, no només en aquesta biblioteca, qualsevol biblioteca, recordem que amb aquest carnet doncs, podeu fer servir aquest servei. No? Doncs, mira, es pot agafar en préstec a la vegada, fins a 15 materials en suport paper, vol dir llibres, revistes, etc. Fonamentalment seria això. 6 DVDs, ja sigui pel·lícules, documental, DVDs de coneixement, audiovisuals de coneixement, i 9 d'altres materials multimèdia. Estem parlant dins d'aquest 9, doncs, tot el tema de la música, CD-ROMs, etc. Aquest material, tant si és llibre com si és el material audiovisual, doncs es pot tenir fins a 30 dies. Recordem que si necessito més dies de préstec, es pot demanar o bé personalment a la biblioteca o a través de la web de diva.cat biblioteques guió catàleg dins de l'espai personal, doncs podem fer les renovacions dels documents directament i que es poden sol·licitar fins a 3 renovacions, sempre quan no hi hagi reserves pendents. Quina altra possibilitat tenim? Imaginem que estem mirant el catàleg i trobem que hi ha un document que tenen a la una biblioteca, però que estan prestats. També tenim l'opció de fer la reserva del document, de forma que quan el tornin doncs ens trucaran des de la biblioteca i ens hi podrem passar a buscar aquest document. Doncs parlant del servei de préstec de la biblioteca, hem arribat al final del Bibliocaldes d'avui, on, com sempre, hem repassat les activitats, les novetats, els serveis i també la música que podem trobar a la Biblioteca Municipal. Gràcies, Juanma Moreno, per la teva col·laboració en aquest espai i per acostar també a través de la ràdio la biblioteca i els seus serveis a la ciutadania calderina. Gràcies a vosaltres i fins la propera setmana. Bona setmana. Llibres, CDs, activitats, novetats editorials i musicals, diaris i revistes... Bibliocaldes. Et porta a la ràdio tot allò que pots trobar a la Biblioteca de Caldes. Light the candle today.